حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور نکاح وٹا کی اجازت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3621۔